Яплэнэрэшъ. Мы дунаим ныбджэгъу фэхъуныр. Зэпыиныгъэрэ зэшъухьаныгъэрэ тыдэ къикӏыхэу къышъухахьэхэра. Хъопсэныгъэ айхэу щыгухэм ащызаохэр арыба къызыхэкӏхэрэр. Зыгорэм шъуфай, ау къыжъудэхъурэп. Шъоукӏыкӏи шъохъуапсэ, ау шъузыфаер шӏокӏахьэрэп. Шъузэщыхьэхэкӏи шъузэпый. Тхьам къыщытынэу шъолъэӏурэпышъ зи фиӏэп. Тхьам шъолъэӏуми зи къыщытырэп. Сыда пӏомэ аягъэ шъугухэм арылъэу шъугухэр зыкӏэхъопсырэ ӏофхэм атешӏокӏодыныр ары тхьам шъузыфелъэӏурэр. Шъо зинэ зышӏэхэрэм шъуафэд. Мы дунаим ныбджэгъу шъуфэхъуным тхьам пӏи шъуфэхъуныр ары хишӏырэр. Шъошӏэбар. Арэущтэу хэти дунаим ныбджэгъу фэхъунэу фаер тхьам пӏи фэхъу. Хьауми тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм мырэущтэу зэрарытыр хьаулэу шъогугъа. Тыгухэм арылъ псэр лъэшэу мэшъугъо. Ау тыгухэм арылъым нахьи тхьам ынэшӏу шъуфэныгъэ нахь ин. Арышъ тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм мырэущтэу арыт. Тхьэр пэгъагъэ зыгу илъ цӏыфым пэуцужьы, ау пэгъагъэ зыгу имылъым ынэшӏу къыщефэ. Арышъ тхьам шъуфэӏорышӏ. Шайтаным шъупэуцуи шъопашъхьэ икӏынышъ читхъужьыщт. Тхьам пэгъунэгъу шъухъуи ежьи къышъупэгъунэгъу хъущт. Шӏэхэр жъуакъабзэх, шъопсэкӏодз шӏэхэрэм. Шъугухэр жъуакъабзэх, шъотебытэныгъэ зимыӏэхэу акъыл тӏуанэхэр зиӏэхэм. Шъунэшхъэй шъугъ ыкӏи шъупыхь. Шъидэхьашхын гъынкӏэ шъугушӏуагъуи нэшхъэигъэкӏэ зэблэхъо орэхъу. Тхьам пасхьэ зыщыжъуацӏыкӏуи ежьми шъукъиӏэтыщт. Тшыгорэм хьакум тепшыхьаныр. Шъухэр аягъэкӏэ шъузэтемыгущыӏэжь. Цӏыфэу зыш аягъэкӏэ тегущыӏэу зыгъэмысэрэр тхьам иунашъохэм аягъэкӏэ атегущыӏэ ахэр егъэмысэх. Ау тхьам иунашъохэр бгъэмысэхэмэ ахэр умыгъэцэкӏагъэхэу мэхъу, хьакумэ тепшыхьагъуи мэхъу. Цӏыфхэм унашъохэр афэзышӏу хьакумэ тезыхьэрэр зы закъо мэхъу. Цӏыфхэр мыкӏодыхэу къэзгъэнэжынэу ыкӏи зыгъэкӏодынэу лъэкӏыныгъэ зиӏэр ары. Ау охэт ущыщ уигъунэгъу бгъэмысэжынэу. Уищымытхъужь. Джы шъукъэдаӏ ушъо мырэущтэ зыӏохэрэр. Непэ е неущ мо къалэм е адрэ къалэм тыкӏонышъ зы илъэс тыкъэтыщт шэф-шэжынымкӏэ ахъщэ къыдэхъэщт. Ау неущ хъущтыр пшӏэрэп. Шъущыӏэныгъэ сыд фэда? Зытӏэкӏурэ къэлъагъоу етӏанэ кӏодыжьырэ пахъэм шъуфэд. Ау арэущтэу шъумыкӏоу мырэущтэу шӏон фая. Зиусхьаныр фаемэ тыпсэущт мыхэр е мохэр тшӏэщтых. Ау джы зышъошӏэшӏыжьы ыкӏи шъузыщэтхъужьы. Ащ фэдэ зыщытхъужьыныр зэкӏэ дэи. Арышъ шӏугъоу гъэцэкӏэн фаер гурыӏо пэтми зымыгъэцакӏырэм псэкӏод ешӏэ.